голос чути в лісі. Ластівки гніздечко звели в стрісі, а вівчар жене отару плає. Чохну пісню соловей загає. Всюди буйно квітне черемшина, до шлюбу бралася калина. Вчора в садочку, тихому куточку, де дівчина жде. Шла вона в садок повза затвори, задивилась на високі гори, де з берез спадають чисті роси. Коли не приколола в коси, всюди буйно квітне черемшина, кому до шлюбу бралася калина. І вчора в садочку, і в тому куточку, де дівчина жде. Добрий сонечко сідає, споломини її вівчар співає. Я прийду до тебе, як отару, водопою зажену кошару. Суди буйно квітне черемшина, до шлюбу бралася калина. Вчора в садочку, тихому куточку, де дівчина жде. Вечір вівці біля броду, черемоша п'ють холодну воду. У садочку вівчара зустрічає дівчинонька, що його кохає. Вчора в садочку, тихому куточку, де дівчина жде. Do me. смерти слезы, а не кровь.